رحیم انا بی زهیر نمیری ابادی و ابو زهیر الانماری و ایدائی و صحابی و پشام کیو سیدو او ابو حاتم الرازی رحم الله وای وای دا داسې صحابي دی چې غیر معروف دی په کونی سره نو چې کونی غیر معروف دا نو وینم به کم زینو پیژندې شي قال خرجنا ده فرمای مونږ اوتیو د رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم سره ذات لیلت یوشپا فاتینا علی رجل راغلی و منگ او تیرشی و منگ پیو سڑی بانی کد علح بی فی المسئلتی چی اغپا سوال و دعا کولو کد اللہ ندیر مبالغ کولا نو نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل او جب ان ختم و ای جنت زان تا واجب کو یا اجابت دو دعای واجب کو ان ختم ک چر ختمه کا اے د دعا خاتمه او ک فقال رجل من القوم نو سړي د قوم نو بي اي شين پر کم يو شيبان حبيبا يختمو د دعا ختموي قال بي امين وي فامين سرا اي وي کا امين سره دعا ختم کا نو وزال دعا اجابت او قبولیت مقام تو رسولا رواه ابو داود ندا آمین پمثل د مہر والو دے پا دعا بانی امام ابو داود دا حدیث ذکر کرنے دے باز وی چې حدیث داد حسن د درجه نه کم نه ده امام ابو داوود هم په دې باندې ذکر ساکت شوه ده او دا حدیث ابن مندم ذکر کړو یا دا حدیث غریب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ذو ام المؤمنين عائشة صدیق رضي الله تعالى عنها روایت سے قالت بی بی فرمائے ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و بی شک رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب مذکرو دما خام بسورۃ الاعراف بسورۃ اعراف سرا فرقها فی رکعتین او دے جدا کڑے اوپا دو رکعتنو کی نو دی که جواز دے دی خبر دے چی او سورت دوئی سی کی او پاغی بانی موزو کی امام مالک رحم الله نہ کراحت منقول لے خو غیته دا حدیث رسیدل نو یادا غی حمل کړه دے په بیان جواز وانی خو خبر داد چي ته حدیث نه دے رسیدل اگر دا حدیث سندن رجال د صحیح دی امام نسائم پسند حسن سره ذکر کړي دي سورة اعراف په ماخام کې لسته وعن عقبه ابن عامر دو عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ نے روایت قال فرمائے كنت اقود او مزچ د مخکن راخ کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پار ناقته فی السفر اغه او خدا غوی په سفر کې فقال لي ذا الله حبيب ما تويا عقبا اي عقبا لا اعلمك خير سورتين قرئتا تعليم در لنظر کوم د غوره د سورتونو چې لستل شوی او خصوصا په باب د تعوس کې په باب د استعاذه کې پټول قران کې بددي غنتی ونمو می فعلمني نماله تعلیم را کړو د قل اعوذ برب الفلق سوره وقل اعوذ برب الناس سوره قال فلم يرني سررت بها ما جدا اونکه تو مالر نبی عليه السلام سررت بها جدا چې زه خوشاله کړې شم په دې باندې ډېر زیات ځکه دا سورتونه مختصر او د دې راځه وګنی چې پیغمبر علیه السلام به وګت سورت ما ته خی فلما نزل کلچ د الله حبیب را کوشو لسلات الصبح د فارد مزد سبا صلى بهما صلات الصبح للناس موزه کړه په دې دواړو سوراتونو مزد سبا خلقو تا وګوره سفر کې په معوذتین باندې مشکلې فلما فرغا کلج د الله حبيب فارغ شو فقال يا عقبه كيف رايتا اے عقبا سرنگی دو مندو پوشوی پا از مدد دی سورتنو رواه احمد و ابو داود و النسائیو رحمهم اللہ د جابر ابن سمورا رضی اللہ عنہ روایت قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یقرأ فی صلاۃ المغرب لیلۃ الجمعۃ چلوستو په مزدما خام کې پشپد جمعې قل یا ایها الکافرون وقل هو الله احد رواه فی شرح السنۃ رواه فی شرح السنة دا حدیث علماء ذکر کړی دی فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحم الله وی محفوظ دا دی انه قرأ بهما فی الرکعتین بعد المغرب دی سنت کی لستی ورواه ابن ماجه عن ابن عمر الا انه لم يذكر ليله الجمعه امام ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی دی خو ليله الجمعه لفظ پکې نشتا دیو جن حافظ وای چې ظاهر د سند صحت ته خو حدیث معلول دی امام داری قطنی وی باز روات خطا شوی دی محفوظ داده چی دا دوار سورتونه دا ماخام نپس اغا سنتو که لستیو پاول رکات کی سوره کافرون و پدویم کی سوره اخلاص وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دی وی ما احسوی زنه شمس میرله وسو طاقت می د شمیرلو نشتا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چما هغه چما وری دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ جلستو فی رکعتین بعد المغرب په دو رکعاتو کې پس د ماخام نا غدو سنت و فی رکعتین قبل صلاه الفجر او په دو رکعاتو کې مخ کې د مزد سبانا بقل یا ایها الكافرون وقل هو الله احد رواه الترمذی دغه د ماخام سنتو کې او د سبا سنتو کې د الله د حبیب معمول داو ورواه ابن ماجه نبی هريره او د دې حدیث روایت ابن ماجه کړه دي الا انه مگر عاشر لم یذکر بعد المغرب بعد المغرب لفظ نه ذکر کړي او دا حدیث ګوره امام مسلم هم ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه چې سوره اخلاص په قرت د سوره اخلاص او د دې بل کې فرقاتونو د سبا کې د امام ترمذی دا حدیث چې مخ کې تیر شو دا ضعیف دی ځکه سند کې عبدالملک ابن ولید ابن معدان نے اپ دې روایت کې متفرد دی او هغه ضعیف دی امام ابو حاتم ورته ضعیف ویلی نو دا حدیث دی ابن مسعود رضی الله عنه ضعیف دی خدا مضمون په نورو صحیح روایاتو کې راغلی د سلیمان ابن یسار نه روایت دی دا مولا او د میمونی ام المؤمنین رضی الله عنها ادا فقیه فاضل عابد دا یو د فقها او د مدینی 70 امن کبار التابعین اے و فقها مشهور دی د مدینی منوره یو پکې دا سلیمان ابن یسار دی نبی هريره د ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي قال ما صليت وراء احد و امام مزنه کړه وراء احد رستو دیو تن دی امام پسې اشبه صلاتن شډیر مشابه مزدی وی به رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله وسلم سره من فلان د فلانی امامنا امام احمد کی راغری شدا یو امام د مدینه منوره د مدینه امیرو سو کوئی نو می عمرو بن سلمہ ادا عمر ابن عبد العزیز نو زکه عمر ابن عبد العزیز رحم الله د ابو هريره رضی الله عنه د وفات نه پس پیدا شوه دی عدل تا ابو هريره وای ما ور پسې مسکونو و یره د مزد پیغمبر د مسر ډیر مشابه دی قال سليمان ويصليت خلفه مام د غفلاني پسې مسکنو فكان يطيل الركعتين الاولين لمبني ركعتنا دابه وغدول لمبني ركعتنا به سکو لغدول مې من الظهر د ماسپخنا ويخفف او تخفيف به کولو پرستنو کې ويخفف العصر او په مازیګر کې به تخفیف کولو په نسبت د ماسپخین ويقرأ في المغرب الستو په ماخام مس کې به قصار المفصل په قصار مفصل سرا او ويقرأ في العشاء او الستو په ماسوتن کې به وسوت المفصل او سات مفصل سرا و يقرأ في الصبح بثول المفصل باغ وجود مفصل و سورة النصر ا او دی تا مفصل زکوی چی دا سورتون لنن دی او هر سورت کا فصل من الکلام پشاند جدا والی د کلام نه پشان د سده د جدا والی د کلام د بلنا او کې ساره مفصل ستوي د سوره بینینه ته سوره ناس پورې دي ته قصاره مفصل وي او وسط مفصل د سوره بروج نه تر سوره بینینه پورې او تیواله مفصل د سوره حجرات نه تر سوره بروج پورې رواه النسائی و روا ابن ماجه الا ويخفف العصر پوری دا حدیث ذکر کړي او ای پوښوي په قصار مفصل او ساته مفصل او تویواله مفصل دو عبادت ابن سوامت رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال کنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویومنگا رستو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی فی صلاة الفجر پا مزد سبا کی فقرآ ندع اللہ حبیب قرآن لستو فثقلت علیہ القرآت گران شویو پاغی قرآت اے تلفظ او جہر بالقرآت قرآت پی گڑ وڑ شو د وجه د ډیروالی دا وازونو د مقتدیانو نه په قرت سره ګډ وډ شوی او درون شوی او پای باندې قرت فلما فرغا کله چې د الله حبیب د مزنه فارغ شو قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم وکی دې شي تاسو لستل کوي رستو د امام نا تاسو امام پسې لستل کوي قلنا نعم نو موږ ویلو آو د الله حبیب موږ لستل کوو قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب ودا سم کوي مگر سوره فاتحه وایي انور مو را پسې سورة فاتحة وائی فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا نِشْتَ دِمُزِ كَامِلَا يَا سِحَدْ دَمُزْ چَاچِ لُسْتُلُ نُكَلْ پَدِي دیبانِ غَوْلَمَاو دلیل نیولے چې په ماموم باندې پټولو منځونو کې سوره فاتحه ویل پکار دي ک سریوي ک جهريوي ځکه استثناء د نفي نه پني د جمهور اثبات وي خدای او مسله دا و استثناء د نفی نه پس د باحت د پاره نو دا د قرت د فاتحه خلف الامام باحت د نو وجوب ده پوشه په خبره باندې فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها نشت ده موز چاچی اونو لستو دی لرا رواه ابو داود و ترمیزی وللنسائی ماناهو امام ابو داود پا حدیث سکوت کنے امام ترمیزی دا حدیث تحسین کنے امام منذریم دا غس کنے ثبوت دې دې کړې وفی روایت اللہ علی ابی داود پہ و روایت دا ابو داود شریف کی راغلی قالا وانا اقولو دا اللہ حبیب وانا اقولو ماوی پزنکی مالی ینازعنی القرآن سدی چی ما سر جگڑ کی گی قرآن کی یعنی ما تا آسان ندی چوک چی پتی دوی تیوی کنا نو تا سر ویل گران نی تا بوی گنی دا ما نسوک را کاغی اپا ما بانی قرط کی تشویش رات لو فلا تقرؤو بشیئ من القرآن ملو لی تاسو سشید قرآن نایدا جہرتو کلا چیز جہر کم پا قرط کی الا بی ام القرآن مگر ام القرآن وائی خوپٹی وائی جہر مکوائی جہر تاسو مکوائی سکوائی پپٹے وائی دا ماتا ستویلو جانبینو تا پدی مسئلہ کی دلائل شتا دے ارستو حدیث بدر تبیا دا نویلو ذکر کھائی ارستو حدیث دس دے قرآن دے پر خو لا تفلو اللہ بفاتحة الكتاب فین اولا سوالات لمن لم یقرأ بها رواه ابو داود و ترمیزی دے پر حدیث موقع تو دا حسن دے ولن نسائی مانا ہوا فی روایت اللہ ابو داود سوچ مدے خبر تا وانا قول مالی ینازعنی القرآن فلا تقرأ بشیئ من القرآن اذا جہرتو الا بی ام القرآن دا روایت بیا ضعیف دی ها زکه پسند کې علامه البانی وای نافع ابن محمود ابن الربیع دی امام زهبی وای وی لا یعرف دا پته نه لګي نو دا د جهر چې د جهر کو مخکې کې خود جهر او د اخفاء ذکر نشتا کشته پکې ها او دې کې چې دا کوم وای دا جهر تو الا بیم القران نلام البانی وی هذه الروایت ضعیفا ندارس ویسا دیکی ضعف دے عداد دی خلقو انصاف دے بعضی خلقو کی دمر انصاف ہی چی اگا دی پر لگورے اگا حق پسیزی اگا تعصب او مذہبی جماعتی خبر نشتا وعن ابي هريره تعالى ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وي بشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان صرف من صلاه را غرزيد له د مزنا جهر فيها بالقراءات چغي کی قرات پتا ووي او حافظ ابن عبدالبر وی دا د سبا موضوع ابو داود کم دا سراغری وی مونگتا دا اللہ پیغمبر موس کرو گمان کهو چی دا د سبا اغی کی قرط پا جهر وی فقال هل قراء معی آهد من کمانفن آیا لستل کول زماسر یوتن دتاسون اس فقال رجل نعم یو سڑیو وی ناماو یا رسول الله اے دا الله رسول مالستن اگر دا پیغمبر دا تپوس دا سیده چی دا شیع پده کی معروف نو خبر لبخی اے وی تاسو ما پسی سلستن نو که دا سی فرز بی لکسن که خروی فساد رازی بیا خو بیوی نوی کنی چی اولی مور نلستن کنی پوی گئی پا خبره اگر دا دی برکڑی نه دا غرنگو نا پی رازی و گورا اس چل کړه هغه ټول خراب کړی نه تبره قال اني اقول تب غړ ورشي ټول قال اني اقول وما فجر کی وی مالی انازع القران س شوی چې ما سره قرت کولو کې اے اجازه بو لکه راکاږي او په لبل بل راکاږي ما سره په دې کې تکلیف دی او تشویش راځي قال فانتهى الناس عن القراءه من اشو الخلق د لستون د رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا في ما جهر فيه بالقراءه من الصلوات هغه چې جهر به کولو پای کې په قرات سره د منځونو حين سمعوا ذلك کله چې وره د دا خبره د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه نګور دا دا خلکو دلیل لچوي په جهري مسکی با نه لولې اما تاسو له دې انصاف قولم دا چې امام جهر کوي ملولا ځکه نه په خپل پوي شي نه بداغه پاغه پوي شي ګنې تجربه وکي اچي چپ وای نو ورپسې سوره فاتحه وایا رواه مالک و احمد و ابو داود و ترمیزی و النسائی و روا ابن ماجا نحوه وردی دور محدثین و دا حدیث ذکر کرنے دے امام ترمذی وای چې دا حدیث حسن نه ا امام منذریم تحسین د ترمذی نقل کړي دی او برقرار پری خینه او ابو حاتم الرازی وای چې حدیث صحیح دی ا ابن حبان او ابن القیم مرت صحیح ویلی باز داسې ویلي چې دا فن ته الناس ویدا مدرج فی الحدیث دی او لیس من کلام ابی هريره ولیس هنایا کما یوید ذلک علامه ابن قیم دا خبر رد کړي ادي حدیث د پاره بل شاهد مشت الله مالبانی وای دا حدیث د عمر رضی الله عنه نا اي کدا سه مالی ونازع القران اي سما وی چې سوځه د جما سره قران ویلو کی سکیږي جګړه غونتی کیږي لکه ته به زم پزور او ما په تکلیف وي اما یک فی احدکم قراءت امامه ایتا سو کیو لد امام قرت کافی کیگی نا انما جعل الامام لیتم به امام خدید پارا گرزول شوی چی اقتدا ور پسوشی فاذا قرا فانشتو دا حدیث امام بے حقی ذکر کرده دے پا کتاب دوجوب القرت فی الصلات کے چې کله لولی نو چپ شي دغه دا مضبوط دلایل دي دا هغه چا چې سو کوئی جهري کې بنللې جهري کې بسې دي جهري کې بلستل نه کې تا کار خالي پکې نن کم نه راځي دا سره نو نور کلی پکې نی نو سره نگورا مسئلہ کی جانبین لسی دی افراد تفرید دے پکار اعتدال پکار دے دوار خبری دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا او دی پا لگورا علماء لکلی وی زیاد دا اعتدال کول دے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے چاوی جہری کی دی نوی اپسیری کی دی سوی وان ابن عمر آد ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت دے والبیازوی داوی منصوب دے بیاز ابن عامر ابن زوریک تا دایو بطنو دان سوارونا نم ددو فروی ابن عمر دا صحابی دے دیب عقبہ کی موجودو بدر و معبات کی موجودو او نبی علیہ السلام ددو او دا عبداللہ ابن مخرمہ پمنس کی رورولی جوڑا کنی وا اده بدا اللہ پیغمبر لیگلو د کجورو د اندازه کولو د پارا اده در باغونو اده دعا سونا بدا اللہ لارکی بوتلن او هر کال بے دخپلو کجورو نظر و سقا خیرات کولو زر وسک او یو وسک سو رای یو وسک شپیت سوا عده نظرو لا پساتو کی زر بور کا ها بای سوا زمونگ پاو کم دلی دری کلو ده سو را خیرات کولو سبرا غریبانان بے مرول پا کجر دا صحابو شانو اے دی دنیا سورا سورا سخیال لی دری سورا عبدین کتری ہر کال بے زر و سکا خیرات کول قالا دا دوارا صحابہ کرام وی رضی اللہ تعالی عنہما چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی ان المصلي يناجي ربه مسكون کې ذخپل رب سرا خبرې کوي نو دې پزړو مسکی خشوع راولي اخلاص د قلب دې راولي زړه دې مالک ته فارغ کی فلينظر من يناجيه به نو دې دې سوچو کی ما یوناجی وی سدیا چې دې مناجات کوي پاغه سره رب سره اسینه خبرې د رب سره کوي او ګرځي په نور ځایونو کې ولا یجهر بعضکم ملا بعض بالقران جهر دین کوي باز استاسو په باز په قران ویلو کې دا خو ضرر رسی وغا اے چی ما سر خواکی پتی دا تلاوت کے که ما سر پا موسکی ولانی نو دا خو زما اغا توجو ختمے او نهی شامل دا کسوک پا موسکی دن نوی او کباروی او تو علماء ایت مونگ ٹول ناس چیو که پا ٹول پتی ده تلاوت که پیو بل با گڑوڑوالی راولو که نبرا ولو اکا موسکی والاڑو بیا خوڑی را گڑوڑی گی اکا دا سی چی مونگ ٹول مکتا دیانو ٹولی پتاواتا ووایو نو نمو امام پی پوی کو انو پی پخپل پوی شو زکا خو پیغمبر علیہ السلام بوی کنا چی تاس خو پا ما گڑوڑ کو رواه احمدو او حدیث سندن صحیده دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت سے دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما جوئل الامام ليتم به امام خودی دے پار مقرر شے جد پس اقتدا او کڑے شی فیدا کبر فکبرو کلہ چے اللہ اکبر وئی تاسم اللہ اکبر وئی و اذا قرا فانشتو او کل چې دې لستل کین تاسو چپ شئ کله چې دې سکه لستل کای نو چپ شیتا سو رواه ابو داود و النسائی و ابن ماجه او علامہ البانی و سند حدیث حسن نے ایس امام مسلم رحم الله دا حدیث صحیح کړي لکه مخ کې باب کې در لتیر شو دا حدیث د مسلمو چې و اذا قرا فانشتو ندا دا علماء او دلیل چې مقتدی با خلف الامام قرت نکي في الصلاه الجهريه ها ودي کې کوم خیال نو قرا مطلقن له لولي نو چپ شي نو کده مثال په تور په پټه مو قرآن خو لولي کنا کنا روي کله چې دې سکي قرت لولي نو تاسو څه شي تا سوچب شئی رواه ابو داود و النسائی و ابن ماجہ رحمهم اللہ اباد خلکو تکلفات کړي چې دا زیادت دا قران فان سیت ویلې ست محفوظه دا تا دا تعصب راشي کنه یره وې دا لفظ د وېدا قرا فان سیت غیر محفوظ دی وعن عبد الله ابن ابي وفاء رضي الله تعالى عنه دا عبد الله ابن ابي وفاء رضي الله عنه ادا خيرو دا صحابونه چې د کوفه کې وو د مدینه منوره کې تر دې چې د الله حبيب وفات شو نو لاړو کوفه تا او دا صحابي دې بچي د صحابي دې او دے بیعت الرضوان کی حاضر عبداللہ ابن ابی وفا خیبر کی حاضر مدینہ و نورہ کیو چیدہ اللہ حبیب وفات شنو کوفی تلاڑو او ددنا پچن میں احادیث منکولنی آخر کے نظرم ختم شویو پستر کو بلند شویو قال جا رجل ذي وراغ يوسړې نبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القران شيئا زوسن لرم چز دا او یاد کوم د قران نس شي اے زر کوشش کوم غواله یاد کینا د زب مسک سواب فعلمنی نمال تعلیم راک حبیبا مال تعلیم راک اید اللہ حبیبا ما یجزئونی دہغا چیغا ما تکافی کی قال قل دا اللہ حبیبی وای سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله ويا ذا الله رسول دا دا اذكار خود الله د فاردي فما ذالي ما د فاردي زه ما جزه ما خو بادشاہ ده قال قل اللهم ارحمني ويا الله پما رحمك رحم سره چې زامیشه د پاره ګناهونه پریزم رحم را بانیو کی بتر کل معاصی بدن رحم را بانیو کی ستا پا غلوی بخن سرا تدلوی بخن خاون دی او رزش پکې سور سور معاف کې وافيني او ماتا افرا کې د آفاتو د مصیبتونو د دارینو نا وهديني او ما په دین د اسلام مضبوط کې ورزقني ما ترس کې حلال پاک را کې چې هغه مال کافی وي از استاد ټولو بندگانو نه بے پروايم فقال هكذا بيديه وقبضهما ندی سړی ویلی اداسی اشاره او کپدواړو لاسونو وقبضهما اورا غنکل اے دا کلمات په ګوتوش میرل هر ګته را غنډولا بس دا سی دا دوار لاسونو گتی را غنڈی کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اما هادا فقد ملع یدیه من الخیر ویارچی دے دے د خودوار لا شونه د خیر د دنیا او د اخرت نه ډکل رواه ابو داود وګور دې کدا مسلم روته چې اوسړی ته بالکل قران نو ورزي فل وقت نو دې دا مرته کافی کی خوده بد ز دکړي کوشش کوي د وس مطابق څپو شوی په خبره اے نوې مسلمان شوشوک یا یو سبا ځ خلکو له سیادیږي نو نسب کې به په تا طریقه د الله دې بخبل مهنت کوي او لا یکلف الله نفسا الا وسعها اده یو ظلم کافی کیږي او باز علما وي وې درې زری د دې کلماتو تکرار دې کوي نو دی کی گور کسوک سور فاتحه تا واجب و فرزم وی خودی دی کی دو عذر او دو عاجز والی دو وجنا وی از ضرورات تبیحو المکروحات والممنوعات وان تحت روایت النسائن دی قولی اللہ باللہ دی دی تا داغی دی روایت انتہا شوی او حدیث سندن حسن او ثابت تے نگورا دین منتدا او خیل ایدا سمر خبری چی دی کنا ټول حدیث و صحابه و نمنقول لی و جزان لسڑی اگر طول د صحابه و موقوف روایات او ټول حدیث و کتابو نمنی لی کسی که فقها و دزان نا سفقه نا جوڑا کری دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو اذا قرأ چوبلستو سبح اسم ربک الاعلى پاکو غننم درفتا چوشد قال سبحان ربی الا ربی الاعلى نو داسی به ویز کامر دے نو پامر با عمل کی رواه احمد و ابو داود ادا بګوره مسکی وې ک موز نه بار به وې ک نفلو کې به وې دې څه خبره نه دراغلي یو خدای روایتو کې کلام دې علماو لیکلي چې دا حدیث موقوف دی دا حدیث څه دی دا موقوف دی یو خدا حدیث موقوف دے مرفوع نہ دے چونکہ روایاتو کی ددیث تصریح نہ دراغلی نو دا عرب و زمان دا علماء وی جدا دے نوافلو کی سڑے ہوئی یا خارج السولات تے ہوئی لکا سب بی حسم ربی کل آلہ عمر دے کنے دے نوائی سبحان ربی اللہ آلہ فسب بی حسم ربی کل عظویم نوای سبحان ربی العظیم. امام شافعی رحم الله مسلک دا دے وای کموز دے کموز نباره ک فرض دی ک نفل لی ندا بلولی کان اذا قراغ و یام دے شامل دے موز و غیر مستا. علی رضی اللہ عنہ ہدایات و لسنوی سبحان ربی الاعلی او دے پا موز کیو دا باز نور صحابونو دا سی من قلی رو مسئلہ کی اختلاف شتا چا حمل کرے دے پا هر حال و عموم بانے چا په نوافل او چا خارج الصلات باندې. رواه احمد او ابو داود رحمهم الله او حدیث موقوف ده. دا ابو هريره رضی الله عنه روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من قرام منکم بالتین والزیتون. سورة تین والاستفان تاہا الى دی آیات ترور سیدو علیہ صلی اللہ بی احکم الحاکمین. آیا ندی اللہ دیر غورد فی سلک انکنا فلی اقلن دی دیوئی بلاو لنا وانا علا ذالک من الشاہدین. او زه په دې خبره يم د گواهانو نا ومن قراچا چولست لا اقسم يوم القيامه فانتهار رسيد الى اليس ذلك بقادر. آیا نه دې د غزات قدرت لرون کې الا ان يحيي الموتى چې مړي بجوند کې فليقل بلا دې ويولنا. ومن قرا والمرسلات چا چې سوره مرسلات لستو فبلغ او دی ورسید دی آیات تفبیعی حدیث بعده یومنون پکما خبر پس دی نه ایمان برونی دی فلی قل آمنا بالله نو دی وی آمنا بالله. روا ابو داود و ترمذی لا قولی وانا لا ذالک من الشاهدین. او گره دی امام ابو داود پسند کی او رجل مجهول لنو حدیث ضعیف دی. او د امام ترمذی په حدیث کې میو عربی دی لا یورف نو په دې اسناد کې جهالت ده نو دا حدیث هم ضعیف ده. او درې نو ګوره که څوک نفس مسله په مسکه ثابته نو نفس مسله ثابته نه ده نو تی بیا مقیده کې څنګه سپوشوي په خبره باندې نفس مسئلہ کی دی وی چې دا کوم روایت دی دا مرفوع نه دی خو به هر حال کو څوک وای نو خبرې لا یو وجشتا کبوس کی وای فرض کی وای نفس ته فساد دې څو حکم نشي لګولې. مسئلہ د ائمه او پمنس کی د مجتهدین او پمنس کی اختلافی دا نو کله دا مسئلې پته ولګی نو شنه دلته خو زه تخپله کی شیخ صاحب وی مولا سزا وی مو خو دلته تخپله کی نو چې سبق وای وای ولنا قوله عليه السلام وی بار دنیا بدل وی چې مال د دې حدیث تخریج وکا حدیث سند باندې څه کلام وکه پله کی غمو خط پکا موږ چې هدایت انور سو وی دادا دی ولنا قوله عليه السلام خپله کی ناس یو کنه شیخ سیوی دا خو تخپله کې دلته بار دنیا پتوي چې پیغمبر اسلام یې ابو شکم ذکری څه دلیل حدیث صحیح دی که صحیح ځکه بار دنیا د دې خبرو ډېر څه کوي د دې خبرو ډېر ته پوس کوي بلکې هلته د عالمانو خبرې به شو کو هر عالم چې حدیث وایي دغه درجه به په خطبه کې ذکر کوي چې دې ته دې فن فلانی فلانی حسن ویلی او شي ځکه هر چا خبرم د سړي جمع کوي چې دې فلانی ولا ویلی د هر فن خپل رجال وی د عربو کې چې څومره علما ګورې کفي کم وای باقاعده فقہ پڑھاویږي التحملی بلکې تر اوسه پورې خو جامعاتو کې سلور فقہ پڑھاوي دي اوس سوجه ده یو یو یو کول اراده کړی چې کای کنه کا ولک فقہ چې وینو دلیل به وای وای بده د دادری د دلیل ادا پکې راجه ده دا ضعیف ده او بیا به دا وای چې سو کوی چې راجه ده ادي حدیث له شاز ضعیف ویلی نو فقہ با قاعده پڑھاوی خو مدللا وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویروتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحابی خبر عمر گروتا فقر علیہم سورة الرحمن نصور رحمان ورطلست من اولیہ لآخرها داولن تر آخر پوری فسکتو صحابه کرام چوپ وری دلی فقال الله حبیبته لقد قرات على الجن ليله الجن داملسته او پپریانو پاغش پید جناتو کی جما ورته دعوت ورکولو فکانو احسن مردود منکم نئی بډیر خیشته جواب را کولو تا سنا كنت مز كلما اتيت على قولي کل چې برالم په دې قول د الله تبارک و تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه ای پیریانو انسانانو دروغ وای قالوا بلا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد نو په یو شی د نعمتونو ستان ایز مونږ رب مونږ د دروغو نسبت نه کو نو تعال رحمدونه دی رواه ترمذی او وقال هذا حدیث غریب او حدیث امام بزار او ابن المنذر او حاکم هم ذکر کړي دی امام ترمذی وی دا حدیث مغن پی جنو مگر دا ولید ابن مسلم پر روایت عن زهیر ابن محمد عبید امام احمد قول ذکر کړی شاوی چې دا زن پی جنم حدیث کی ضعف دے گورا حدیث کی سندن سدے ضعف دے پکی حدیث پاک کے سندن ضعف دے لکا اللہ مالبانی وی تمام کلام دے امام ترمیزی دا حدیث بارک دا دے شیلا نعرف اللہ من حدیث ولید ابن مسلم عن زہیر ابن محمد او ابن حنبل وی چی زہیر ابن محمد آغا چی وقاب بشام لیسا هو اللذی یروینہو بالعراق دا وی کانو رجلون آخر او وی امام بخاری رحم الله بوی چی زهیر ابن محمد لرسدی اهل شام ددن مناکیر نکل کئی وی دا حدیث دا پاره او شاهد شتا د ابن عمر رضی اللہ عنہ چې ابن جریر او خطیب په تاریخ کې ذکر کړي او بازار او دار قطنی ذکر کړي دیو جن امام سیوطی وایي چې حدیث صحیح او حسن صحیح ده نګور حدیث په خپل اساس ده خو بعضی د شاهد د وجنا دی حدیث طویلی چې دا ثابت ده رواه ترمذی او وقال هذا حديث غريب وصلى الله تعالى